Widzę, że już nigdzie pokoju nie ma. Nawet u was diabeł penetruje. Wojny teraz jedno za drugą. Jak nie tu, to tam. Strasznie dziś ludzi zaczepną. Biją się i biją. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo, kurestwo, Sodoma. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Świat na twarz padł, zarył o glebę. Zapomniał, jaka różnica jest pomiędzy piekłem a niebem. Pomiędzy dobrem a złem, odwieczna walka to wiem. Zaburzył równowagę, gówno ma większą rangę. Świat zmysły postradał, niejednemu już. Serce cios zadał, niejednemu no cóż. Przyjaciela zabrał, a gdzie anioł stróż? Na pułapkę się nabrał. Droga Polsko, albo uwrzęzłasz kule, albo za często wybierasz się na bóle. Coraz częściej czarne spodnie, koszule. Coraz więcej osób na bruku ląduje. Machuj, częstujesz kartami na punkty. Jak coraz mniej pieniędzy, a coraz droższe produkty. Coraz rzadziej pary decydują się na dziecko. Jak już bez niego ciężko, z dochodami kiepsko. Z kredytami nie ma lekko. Wiem coś o tym, choć mieszkamy w Europie, to daleko nam do Europy. Choć mamy duże wojownika, a nie cioty, to i tak łykamy ploty, tanie głupoty. Czas nie kutas, nie stanie, no co ty. Świat nie smuta, wyciska z nas siódme poty. Powiedzmy stop tym, którym od dawien dawna obiecują nam złote góry. Szczury! Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Prawda boli tych, których prawda dotyka. Czasem ból ukoi z głośnika muzyka. Prawda boli tych, którzy mają współczucie. W sercu kłucie, aż chce się od tego uciec. Mimo obrazu, w pierwszej zwrotce nie można od razu robić głupo, działać pochopnie. Jest okropnie, zrób, żeby było lepiej. Nigdy odwrotnie, nie tylko ty bidę klepiesz. Nie jesteś typem, miej samo zaparcie. Nie na mamonne parcie, to pomoże ci na starcie. Liczy się pomysł, dobry patent. Nie bądź na trend, przygotuj się na pierwszy ostry zakręt. Nieraz mówili, że będzie kolorowo. Ty możesz tego dokonać, lecz zdrowo, z głową. Zaufaj sobie za nim, zaufasz innym. Nie trać nadziei, jak pierwsza dziesiątka okaże się być hienami. Pizdy! Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz patrz, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Świat na twarz padł, szak, coś jest nie tak. Świat na twarz padł, szak, coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Świat na twarz padł, wszak coś jest nie tak. Świat na twarz padł, wszak coś jest nie tak. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać. Dał szach, ale nie mat, więc nie ma na co czekać.